www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں قرآن پاک کی نعمت بھی عطا فرمائی اور مزید اپنا فضل فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا. یہ اس امت پر بہت بڑا فضل و کرم اور انعام. اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور رحمت کی ہوائیں چل پڑتی ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جو شیاطین سال بھر انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، اور ہر طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ نیکی کرنے والے آگے بڑھیں اور برائی کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ نے زندگی میں یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، اس پر اللہ کا شکر بھی بجا لانا ہے، اور اس مہینے سے پوری طرح فائدہ بھی اٹھانا ہے. اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کی قدر دانی کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے کتنے عزیز قریب ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، ملنے جلنے والے ہوں گے، جو پچھلے سال رمضان میں زندہ اور باحیات تھے مگر آج زندہ موجود نہیں، گزر گئے. کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ رمضان آنے سے 2-4 دن پہلے ہی دنیا سے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی کہ ہمیں یہ مہینہ میسر ہوا. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی مہینے پہلے سے یہ دعا کرنے لگتے تھے: اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے کہ یہ مہینہ زندگی میں اور نصیب ہو، تاکہ نیکیوں کے ذخیرے میں اضافہ ہو. نام اعمال نہیں آئے, زندگی کامیاب ہو, گناہ مٹیں, خطائیں معاف ہوں, اللہ کی نوازش اور بخشش سے ہم بہرہ, یہ موقع اللہ تعالی نے عطا کیا. اور اس مہینے کی تین عبادتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ویسے تو آپ جو بھی عبادت کریں اس کا اجر و ثواب ہے ہی, مگر خاص عبادتیں جو ہیں اس مہینے کی وہ تین. نمبر ایک روزہ, کہ پورے مہینے روزہ رکھنا ہے, اور ہر مسلمان مرد عورت پر یہ روزہ فرض ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے بیوی کے پاس جانے سے رکے رہنا ہے, چاہے دن چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یہ روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا, چاہے دس گیارہ گھنٹے کا روزہ ہو یا پندرہ سے بیس گھنٹے کا روزہ ہو, روزہ تو رکھنا ہی پڑے. ہمارے ہاں تو پھر بھی ذرا اعتدال کا معاملہ ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ آج بھی وہاں بیس گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے, انگلینڈ وغیرہ رات کل چار گھنٹے کی ہے, اسی میں مغرب بھی پڑھو, عشاء بھی پڑھو, تراویح بھی پڑھو, جھٹ پٹ سحری کھاؤ, فوراً فجر پڑھو, بس دم ادم ہوتی ہے ساری نمازیں, اور بیس گھنٹے میں یہ بقیہ نمازیں, یعنی ظہر عصر, بس یہ دو نمازیں بیس گھنٹے میں, اور بقیہ جو ہیں وہ چار گھنٹے میں ہو جاتی ہیں. اب ان سے پوچھئے وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو پھر بھی بیلنس ہے معاملہ, مگر رکھنا انہیں بھی ہے اور رکھنا ہمیں بھی ہے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے نوازیں گے, اور اس کی معافی نہیں ہے اس شخص کے لیے جو طاقت رکھتا ہو, جو صحت مند ہو, جو اپنے وطن میں مقیم ہو, اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے, اسے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ کہہ کر کہ آپ روزے سے اپنے کو بچا نہیں سکتے کہ صاحب میں تو مزدور آدمی ہوں, مجھے تو بڑی مشقت معلوم ہوتی ہے, میرے لیے تو بغیر پانی پیے کام کرنا مشکل ہے, یہ سب آزاد نہیں چلیں گے. جو آدمی بھی طاقت رکھتا ہے, صحت مند ہے اور مقیم ہے, اس کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض عین ہے, اور یہ چھوڑ نہیں سکتا, بہت بڑا جرم ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے بلا کسی عذر کے, نہیں رکھتے صاحب, کون بھوکا پیا کرے, یہ سوچ کے نہ رکھے, نعوذ باللہ من ذالک, فرمایا کہ اگر اس ایک روزے کے بدلے میں ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا, چھٹ گیا تو چھٹ گیا, اتنی بڑی محرومی اسے حاصل ہوگی اگر وہ بر وقت روزہ نہ رکھے. ہاں بھائی بیمار ہے بیچارہ, مسافر ہے, بوڑھا ہو گیا, خالی پیٹ نہیں رہا جاتا, تو اس کے لیے معاملہ الگ, اس کے لیے سہولت ہے. بیمار ہیں ابھی نہ رکھے بعد میں رکھ لیں, ابھی نہیں رکھا جا رہا, جب صحت مند ہو جائے تب قضا کر لیں. بالکل بوڑھا ہو گیا ہے, شیخ فانی ہے, تو وہ فدیہ دے دے. لیکن یہ نہیں ہے کہ معاف ہو گیا اس کو, بدلہ تو ہے, یا تو قضا کرے گا یا فدیہ دے گا. اور عام آدمی کے لیے جو صحت مند ہے, نہ تو قضا کا معاملہ ہے نہ فدیہ کا معاملہ ہے, اسے تو رکھنا ہی رکھنا ہے. کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو قضا کرے. یہ بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے, اتنی عظیم الشان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنے سے 700 گنے تک ہوتا ہے, مگر روزہ اس سے مستثنا ہے, کیونکہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے, میں اپنی شان عالی سے اس کا بدلہ عطا کروں گا. اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي. اور اس سے بڑی بات سنیے, پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں روزے دار کو لے کر کے آئے گا اور یوں کہے گا, الہ العالمین, یہ روزے دار آدمی ہے, میری وجہ سے اس نے دن میں کھانا پینا چھوڑا اور اپنی شہوتوں کو دبا کر کے رکھا, آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے. اس نے میری لاج رکھی دنیا میں, آپ میری لاج رکھ لیجئے, اس کو بخش کر کے اور اس کو جنت میں داخل کر دیجیے. یہ روزہ اللہ تعالیٰ جہاں سفارش کی بنے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ روزہ جب سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے اور روزے دار کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے کہ چلو تم نے دنیا میں روزے کی لاج رکھی, آج ہم تمہاری لاج رکھیں. اس لیے روزے کو روزہ کی طرح رکھ کر کے آدمی اپنے نام اعمال کو نیکیوں کے ذخیرے سے بھر سکتا ہے. بڑی شاندار عبادت ہے روزے, اس کے اندر اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. کیوں ہم بھوکے پیاسے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی. اللہ نے کہا کہ اب ان چیزوں سے رک جاؤ, بس رک گئے, کوئی زبردستی تھوڑی ہمیں روک رہا ہے, کوئی پکڑے ہوئے تھوڑی ہے, کسی نے ہمارے کھانے پر تالے نہیں لگا دیے, کسی نے ہماری بیوی کو ہم سے الگ نہیں کر دیا, کسی نے ہماری پینے کی چیزوں کو ہم سے دور نہیں کر دیا, سب چیزیں ہمارے پاس ہیں مگر ہم قریب نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے منع کر دیا. اور جب وقت افطار کا آیا تو اب اجازت دے دی کہ استعمال کرو, اب استعمال کر رہے ہیں. ایک منٹ پہلے بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. اور جس وقت آدمی روزہ رکھتا ہے اور افطار کا وقت آتا ہے, اس وقت آپ دیکھیے روزے دار کے دل میں کیسی خوشی ہوتی ہے. سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے, اللہ کی نعمتیں سجیوی ہیں, ٹھنڈا پانی رکھا ہے, ٹھنڈا شربت رکھا ہے, گھڑی پہ نظر ہے, اب 5 منٹ رہ گئے, اب 4 منٹ رہ گئے, 3 منٹ رہ گئے, اب 2 منٹ رہ گئے, لو بھائی روزہ یہ کھولنے کا وقت آ گیا, اب سائرن بجا. اور پھر دعا پڑھ کر کے جب جو کھجور یا جو بھی میسر ہو وہ جب لیا جاتا ہے تو کیسا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے. اللہ ہی نے یہ عبادت پوری کرائی, ورنہ بندے کے بس کی کیا بات ہے. اور جتنا لمبا روزہ ہوتا ہے اتنی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی افطار کا انتظار بھی زیادہ ہوتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطره، ایک تو خوشی اس کے افطار کے وقت ہوتی ہے، وفرحت عند لقاء ربه، اور ایک خوشی جب ہوگی جب اپنے پروردگار سے ملے گا اور دیکھے گا کہ کیسا بڑا بدلہ مل رہا ہے. روزہ رکھنا ہے. جو ہمارے بچے یا بچیاں بالغ ہو جائیں، 15 سال کے ہو جائیں اور کوئی عذر اور رکاوٹ نہ ہو، ان سے بھی روزہ رکھوانا ہے. ابھی سے عادت ڈلوانی ہے کہ رمضان آ گئے اب روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. پورا ماحول روزے داروں کا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا محلہ ہو، تن و من اور صحت مند لوگ ہو، اور بے روزہ رہے، روزہ خور ہو، ہوٹل آباد ہو، چائے پی جا رہی ہو، برتن بھنک رہے ہو دن کے اوقات میں، یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے اللہ کے حکم سے. برسر عام اللہ کی نافرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں من شہد منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی کے اندر رمضان آ جائے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اور یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رمضان ہے کہ غیر رمضان ہے. اگر ایسا ماحول کسی مسلمانوں کے محلے میں ہے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بہت بڑا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے کہ برسر عام رمضان کی توہین ہو رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ماحول بننا چاہیے روزے داروں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو یہ عبادت، دوسری خاص عبادت ہے رمضان میں جو ہوتی ہے وہ تراویح. 11 مہینے تراویح نہیں پڑھی جاتی، رمضان میں پڑھی جاتی. یہ بھی اسپیشل نماز ہے، اسپیشل خصوصی. اور اس نماز کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت ہے قرآن پاک کی حفاظت اور اس کی تلاوت کی کثرت کا اہتمام، یہ جڑا ہوا ہے تراویح سے. جس میں قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، قرآن سنا بھی جاتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہ تراویح میں قرآن سننے سنانے کا اہتمام نہ ہو تو کتنے حافظ لوگ حافظ بن کے بھول جائے. کیونکہ قرآن تو یاد رہتا ہے بغیر دیکھے پڑھنے سے سنانے سے، جبھی تو یاد رہے گا قرآن، ورنہ کتنا ہی پڑھیا حافظ کر لو، اگر پڑھنا چھوڑ دیا تو قرآن پاک بھی چلا جائے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی نگرانی کرو، اس لیے کہ اگر اس سے غفلت برتی جائے تو جیسے لگام چھوڑنے سے اونٹ یا اونٹنی منٹوں سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، ایسے قرآن بھی سینوں سے نکل کے چلا جائے. یہ قرآن پاک پڑھا جائے، یہ قرآن پاک سنا جائے، سنایا جائے، اس کے لیے تراویح. اور یہاں دو سنتیں الگ الگ، ایک تراویح کی 20 رکعت پڑھنا عشاء اور وتر کے بیچ میں، پورے مہینے جب تک بھی رمضان باقی ہے ہر رات میں یہ 20 رکعت پڑھنی سنت ہے، موقع سنت. اور دوسری سنت اس میں یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن پاک اس میں سن لیا جائے. اگر آپ نے 10 دن میں فرض کرو قرآن سن لیا تو قرآن سننے کی تو سنت ادا ہو گئی, مگر تراویح ختم نہیں ہوئی, تراویح بقیہ 20 دن پھر بھی پڑھنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن سن لیا تو تراویح کی بھی چھٹی ہو گئی. تراویح الگ چیز ہے, قرآن سننا الگ چیز ہے, اور قرآن سننا بھی جب سمجھا جائے گا جب صحیح طرح قرآن سنو, پورا سنو. اگر اس میں کمی رہ گئی, آیتوں کی کمی رہ گئی, رکوع کی کمی رہ گئی, تو قرآن ناقص ہوا. اس لیے ایسی جگہ سنا جائے جہاں قرآن صاف صاف صحیح صحیح پڑھا جا رہا ہو. جلد بازی کے چکر میں قرآن کو ناقص نہ کیا جائے. آج کل یہ وبا چل پڑی کہ جہاں سب سے زیادہ سپر فاسٹ ہو رہا ہے وہاں بھیڑم بھیڑ ہے, چھیچے پارے ہو رہے ہیں, دنیا گدگد ہے بالکل, جگہ نہیں, سڑکوں پہ بھی جگہ نہیں. اور پڑھا کیسے جا رہا ہے, ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں یعلمون اللہ ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. اور جو غلطی آ رہی ہے وہ سامنے بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ اتنی سپر فاسٹ ٹرین چل رہی ہے کہ وہ اگر بتائے گا بھی اتنی دیر میں کئی کلومیٹر گاڑی آگے نکل چکی ہے, وہ لوٹ کے نہیں آتی. اور دوسری گڑبڑ یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر پیچھے کی صفوں کے اندر ایک ہنگامہ برپا رہتا ہے. دو رکعت کی نیت باندھی, سوچ رہے ہیں کہ میاں آدھے پارے پہ رکو کرے گا, تو آدھے پارے میں 10 منٹ 5 منٹ تو لگیں گے, اتنے یہ جو پیچھے لونڈیار پارٹی ہے یہ دھکم دھکے میں لگی ہے, بات چیت میں لگی ہے, اور جب امام نے رکو کیا تو دھپا دھپ آ گئے شامل. تو بتاؤ اس ایک رکعت میں جو پارا پڑھا گیا وہ تم نے سنا نہیں تو تمہارا قرآن ناقص رہا کہ نہیں رہا, بتائیے. پھر یہ جو ہلڑ بازی ہو رہی ہے, یہ قرآن کی توہین ہے یا قرآن کا اعزاز ہے, بتائیے. ادھر تو قرآن پڑھا جا رہا ہے, یہاں شرارتیں ہو رہی ہیں, مذاق بنا لیا قرآن کو, بس اپنی خوشی ہے, ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے. یہ دین اس کا نام نہیں ہے کہ جو تم چاہو وہ ہو. قرآن صحیح طرح پڑھنا ہے, قرآن صحیح طرح سننا ہے, ادب احترام. قرآن میں کیا فرمایا, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو, بالکل چپ چاپ ہو. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, اللہ کو رب العالمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا, یہ کوئی اشعار نہیں پڑھے جا رہے ہیں, یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. سوچو تو صحیح کس کا کلام. اس لیے تراویح کا مذاق مت بنائیں, ایسی جگہ قرآن پڑھا جائے سنا جائے جہاں ایک ایک حرف سنائی دے کیا پڑھا, کوئی غلطی نہ رہ جائے, سامنے بتانے میں کوئی تکلف نہ کرے, یعلمون تعلمون کی بھی غلطی نہ رہے, اعراب کی بھی غلطی نہ رہے. جب اس طرح قرآن پڑھا جائے گا اور اس طرح قرآن سنا جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کو لے جائے گا اور کہے گا کہ الہ العالمین اس آدمی کو میں نے رات میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے سونے سے روکے رکھا, اس نے بڑی قربانی کی ہے, مجھے پڑھنے کی وجہ سے اس نے اپنے آرام کو قربان کیا ہے, آپ میری سفارش اس پڑھنے والے کے حق میں قبول فرمائیے. قرآن کی سفارش قبول ہوگی اور یہ قرآن پڑھنے والا نعمتوں سے درجوں سے نوازا جائے. یہ دوسری عبادت ہے جو رمضان کے ساتھ خاص, اور تیسری عبادت جو آخری عشرے میں انجام دی جاتی ہے وہ ہے اعتکاف. یہ تو بڑی ہی شان والی عبادت ہے, یہ تو ایسی عبادت ہے جیسے کوئی فقیر اپنی جھولی لے کر امیر کے چوکھٹ پہ آ کے پڑ جائے کہ میں تو لے کے ہٹوں گا یہاں سے, مجھے تو چاہیے ہی چاہیے, میں تو صدا لگا رہا ہوں, اپنا بوریا بستر لے کے آ گیا, میں تو لے کے جاؤں گا. ایسے فقیر کو اور ایسے بھکاری کو دنیا کا بھی کوئی امیر محروم نہیں کرتا, کچھ نہ کچھ دے کے اسے رخصت کرتا ہے. تو جب یہ بھکاری رب العالمین کے دربار میں آ جائے اپنا بوریا بستر لے کر کے کہ میں تو آ کے پڑ گیا ہوں اور مجھے تو رحمت چاہیے اور مجھے تو مغفرت چاہیے اور مجھے تو آپ کی خوشنودی چاہیے اور مجھے تو آپ کی نظر کرم چاہیے, تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے کہ نہیں نوازیں گے. رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا, بلا عذر ناغا نہیں فرمایا, اور اہتمام کی وجہ یہ بتلائی کہ اس میں شب قدر ہوتی ہے, اور شب قدر جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے, 83 سال سے زیادہ ہے, یہ شب قدر پوری طرح وصول نہیں کی جا سکتی جب تک کہ آدمی اعتکاف نہ کرے. اعتکاف کرے گا پوری طرح, ایک ایک منٹ سیکنڈ عبادت میں گزرے گا, اس رات سوئے گا بھی تو بھی عبادت جاری رہے, بات کرے گا تو بھی عبادت جاری رہے. تو ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا کیا ہے, پتہ نہیں اگلے سال ملے کہ نہیں ملے. آج ہم یہ ارادہ اور عہد کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے کو پوری طرح وصول کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے اس مہینے کو خیر اور برکت اور رحمت اور عافیت کا سبب اور ذریعہ بنائیں, اور ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين أمسكت غناءكم وحاف فرمانا, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، دین پر زندگی، دینی پر موت عطا فرما، اس ماہ مبارک کو پورے عالم کے لیے خیر اور برکت اور رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا، اس کے پل پل کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، غفلت سے، لاوبالی کم سے، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما، اپنے نیک اور مقبول اور منظور نظر بندوں میں شامل فرما، اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا، ہماری تمام دینی دنیاوی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ الہ العالمین، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا۔ الہ العالمین، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے رشتے عطا فرما، جہاں رشتے ہو چکے ہیں لیکن اسباب نہیں ہے غیب سے اسباب عطا فرما۔ الہ العالمین، ہر خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے اور آپ کے نئے بندوں نے آپ سے مانگی ہے اس سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شروع سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، قریبا محبین، متعلقین، محسنین، معاونین، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Yeah.